السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائس پر تشریف فرما. جملہ معزز مکرم مہمانان اکرام، چیف گیسٹ اور ہمارے جمعیت کے محترم صدر مختار احمد ہمنابادکر صاحب اور دیگر علماء کرام، آج کا اس پروگرام کے انعقاد پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں قومی یکجہتی کی بنیاد پر ضلعی جمعیت اہل حدیث شہر شولاپور کی جانب سے اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد ہمارے آئے ہوئے معزز مقررین مہمان، جن کا میں تہہ دل سے اس جمعیت کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے جمعیت کی دعوت پر لبیک کہا اور آج اپنے قیمتی مصروفیات کو تج دے کر کے، قربان کر کے یہاں پر تشریف فرما ہے. میں آپ سبھی حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں، ویلکم اور خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس پروگرام کو رونق بخشی اپنی تشریف آوری کے ذریعے. قبل اس کے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام کا آغاز ہو، میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے ہمارے تین اہم مقررین ہیں. ایک محترم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اور دوسرے برادر محترم زید پٹیل صاحب، اور تیسرے ہمارے آخری مقرر ہیں شریمن کوکاٹے صاحب. یہ تینوں کا خطاب اور تینوں کا پروگرام انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. قبل اس کے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان مقررین حضرات کا جو ہے نام پیش کروں، سب سے پہلے مقرر ہمارے اس پروگرام کے محترم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں. فیض سید صاحب یہ ہمارے ملک کی انتہائی مشہور و معروف شخصیت ہے. میں مختصر تعارف اگر ان کا کراؤں تو آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ آپ شہر اورنگ آباد، جو مہاراشٹر کا ایک عظیم تاریخی شہر ہے، یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کے پرچار اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا جس کے آپ فاؤنڈر ہیں. اس ادارے کا نام ہے IRC. اس ادارے کے تحت آپ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں برادران وطن میں پائی جاتی ہیں اس کو تو دور ہی کرتے ہیں، اور مثبت اور پازیٹو انداز میں آپ اسلام کی دعوت بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. الحمدللہ کئی دعوتی پروگرام میں بھی آپ ملک کے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں. بلا تاخیر میں انہیں دعوت دیتا ہوں، وہ مائک پر آئیں اور اپنے سحر انگیز خطاب سے سامعین کو مستفیض کریں. میری مراد ایڈوکیٹ فیض سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام پرشنسا اس ایک ستیہ ایشور اللہ کے لیے ہے جو سارے برہمانڈ کا نرماتا، رچیتا، پالن کرتا ہے، اور ایشور کی شانتی اور کرپا ہو اس کے انتم پریشت پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا سواگت اسلامی ابھیوادن سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر موجود سبھی ماننی اتھیتی گن اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو تھیم یہاں رکھا گیا ہے وہ یہ ہے، بھارتی مسلمان کیا سچ کیا جھوٹ. انڈین مسلمز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں جو میرا ٹاپک، میرا وشے ہے وہ یہ ہے، میرا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شانتی کی سنکلپنا۔ ویسے میرا ٹاپک ہے ٹیررزم کی حقیقت، لیکن میں اس کو اس شبد میں، ایسے شبدوں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ شانتی کی سنکلپنا کیا ہے۔ جب اسلام دھرم میں شانتی کی سنکلپنا، کانسیپٹ آف پیس سامنے آ جائیں گا، تو میں سمجھتا ہوں ٹیررزم کی کیا ریئلٹی ہے، دہشت واد کی کیا حقیقت ہے اسلام میں، وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنا یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بھیانک غلطی ہے جو میڈیا نے شروع کی، اسلامک ٹیررزم کا ایک ورڈ جو ہے اچھال کر۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، یاد رکھیں، اس لیے کہ کسی بھی دھرم سے دہشت واد کو جوڑنا یہ بالکل انوچت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ کسی بھی دھرم کی شکشا ٹیررزم کی، دہشت واد کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایسے شبدوں کا پریوگ کریں گے کہ اسلامک ٹیررزم، مسلم ٹیررزم، تو ہم خود ایک میسج، ایک سندیش دے رہے ہیں کہ سارے مسلمان بھارت میں یا بھارت کے علاوہ سارے دنیا میں جہاں بھی بستے سب کے سب ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، یاد رکھیں، جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام جس دھرم کا، جس مذہب کا نام اسلام ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے شانتی، جس دھرم کا نام ہی شانتی ہے، اس کو اگر آپ دہشت واد سے جوڑیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اگر کوئی کا اسلامک ٹیررزم تو وہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ٹھنڈا سورج، گرم آئس کریم، آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب دو ایسے چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اگر اس کو میں اگر ترجمہ کروں، اس کا انواد کروں ہندی میں اسلامک ٹیررزم کا، تو اس کو کہوں گا شانتی پوروک دہشت واد۔ اب میرا ایک پرشن ہے آپ سے، شانتی پوروک دہشت واد، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹرم کیسا یوز کیا جا رہا ہے؟ کہ تو اسلام کا ارتھ شانتی ہوتا ہے، یہ سلام یا سلم سے عربی بھاشا سے نکلتا ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے شانتی، یا ایک ستیہ ایشور کے سامنے نتمستک ہو جانا، سر کو اپنے جھکا لینا۔ اور ایسا ویکتی جو ایک ستیہ ایشور کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، اسلام پر چلنے والا، شانتی کے مارگ پر چلنے والا۔ تو جس دھرم کا نام شانتی ہے اس کو آپ ٹیررزم سے جوڑ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا، جس دھرم کا نام شانتی ہے اور جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو آپ سب نے سنا ہوگا، میں نے بھی اپنے جو ہے بات کی شروعات کی، تو ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے، میل جول کرتے، تو کہتے ہیں السلام علیکم، جس کا ارتھ کیا ہوتا ہے، ایشور کی شانتی اور کرپا تم پر ہو۔ اب بتائیے، جو دھرم کا نام شانتی، جس کے ملنے والوں کو یہ کہا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو، گریٹ کرو ایک دوسرے کو، تو کیا کہو، تم پر ایشور کی شانتی ہو، آپ اس کو دہشت واد سے جوڑ رہے ہیں۔ کوئی مسلمان آپ نے ایسا دیکھا جو مل کے بولتا، آج کتنے لوگوں کو تھپڑ مار کے آئے، کوئی قتل وتل ہوا کہ نہیں اب تک تم سے، آج کتنے لوگوں کی شانتی کو بھنگ کر کے آئے؟ نہیں، وہ بولتے ہیں السلام علیکم، ایشور کی شانتی اور کرپا تم پر ہو۔ تو جو دھرم اس کا نام شانتی ہو، امن ہو، اور جو دھرم اس کی گریٹنگ سکھاتا ہو، جس کو ہم پھیلاتے ہیں سلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پریشت محمد نے یہ ہمیں کہا ہے کہ اس کو پھیلاؤ لوگوں کے اندر، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو اشانتی سے یا دہشت واد سے آج جوڑا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی، یاد رکھیں۔ دوسری ایک چیز میں کہوں گا وہ یہ ہے، اگر سمجھ لیجیے ایسا ہے، ریالٹی ہے کچھ، اگر سمجھ لیجیے، تو اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایشو کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ادھارن دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ویکتی کے شریر کا کچھ حصہ خراب ہے، ویسے ہے نہیں ایک ادھارن کے طور پہ کہ کچھ خراب ہے، تو کیا وہ اس خراب شریر کے حصے کو ساری دنیا کو بتائیں گا کہ یہ خراب ہے؟ بلکہ وہ یہ کریں گا کہ اس کو چھپائیں گا، اور اس کے علاج کی، کیا ایشو ہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گا۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایشوز کو اور بڑھایا جا رہا ہے، دہشت واد کے نام پہ چیزوں کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور بہت سارے پرابلمس آ رہے ہیں، جس کے وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑ رہا ہے، پھر سے بتانا پڑ رہا ہے، سنانا پڑ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو ریالٹی ایسی نہیں ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ انٹلیکچوئلس جو ہوتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، دھرم کا گیان رکھتے ہیں، دنیا کا گیان رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شکشا اور تعلیمات کیا ہے۔ لیکن ایشو یہ، پرابلم یہ ہے کہ ان جنرل ماسز جو ہے وہ میڈیا سے لیتے ہیں، ماسز جو ہے وہ میڈیا سے لے رہے ہیں انفارمیشن، اگر اس میں غلط انفارمیشن چلی جاتی ہے تو اس سے بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلے آیوجکوں کو میں بدھائی دوں گا، مبارکباد دوں گا کہ ایسے سمے میں انہوں نے اتنے زبردست ایک مہتوپورن ٹاپک اور پروگرام کو رکھا۔ یہ پروگرام کا امپورٹنس یہ ہے، یاد رکھیں میرے بھائیوں، کہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی آزادی سے پہلے، کیا اس کے بعد ہی میں کہوں گا، یہ حال تھا ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی جات، کسی بھی سمودائے سے ان کا جو تعلق تھا، ان کا ریلیشن تھا، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پریم اور ساتھ مل کر رہتے تھے۔ آج یہ حال نفرتوں کا، یہ حال نفرتوں کا کہ ایریے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ ایریے میں کون رہتا ہے، ایریے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ مسلم ایریا ہے، وہ ہندو ایریا ہے، وہ دلت ایریا ہے، وہ سکھ ایریا ہے۔ ہم نے کیا کر دیا اس ملک کا حال، ہم نے کیا کر دیا اس ملک کا حال کہ اتنا امن و امان جس ملک میں تھا کہ جس ملک کی طرف لوگ دوڑے چلے آ رہے تھے دوسری دنیا کے جو ملک سے، دوسرے کنٹریز سے، آج ہم نے کیا کر دیا؟ ایسا بائیفرکیشن دین مذہب کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر کہ ایریاز تک ہم نے ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، وارتالاپ ایک دوسرے سے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ آزادی سے پہلے آپ دیکھیے لوگوں کے اندر یہ کامن تھا، ایک دوسرے کے دھرم کا گیان تھا، بات چیت کیا کرتے تھے۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنی جگہ مست ہوں، آپ اپنی جگہ مست ہیں، کوئی ایک دوسرے کو بولنے کو تیار نہیں ہے، اور جو کچھ دکھ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی دھرم ہے، یہی دین ہے، اور یہی جو ہے اسلام ہے۔ تو آج ایسے کاریکرم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ایک برج بناتے ہیں، ایک پل کا کام کرتے ہیں کمیونٹیز کے بیچ میں، کہ وہ جو ہے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے، وارتالاپ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، بات چیت کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، ایک ادھارن چھوٹا سا دیتا ہوں، آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔ میں، میرے جیسا ایک آدمی جو داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، آپ کے گھر میں کرائے سے رہنے آتا ہے، آپ مسلم ہے غیر مسلم ہے جو بھی، آپ کے گھر میں کرائے سے رہنے آتا ہوں، لیکن جب میں آتا ہوں اور آپ کا گھر کرائے سے لیتا ہوں تو کبھی بات نہیں کرتا ہوں آپ سے۔ صبح ہوئی اپنے کام سے چلا جاتا ہوں، رات ہوتی ہے اپنے کام سے واپس آتا ہوں، اور ایک دن میں کبھی آپ سے بات نہیں کرتا ہوں، مہینوں گزر گئے اور ایک دن میرے گھر میں ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، اور ایک دن میرے گھر میں ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، آپ فوراً بولیں گے لایا ملا نے مصیبت، بات نہیں کرتا تھا، خاموشی سے نکل کے چل جاتا تھا، رات خاموشی سے آتا تھا، اپنا کام تھا ویریفائی کرنا، یہ کرنا، اب کئی باتیں سوچ رہے ہیں اور بعد میں پتا چل رہا ہے کہ وہ کچھ تو بھی سلینڈر اسٹو یا کچھ نقصان ہو گیا، چھت گر گئی۔ لیکن دوسرا کیس ہے، میں آپ کے گھر میں آتا ہوں، کرائے سے رہتا ہوں، صبح ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے، شام ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے، اورنگ آباد سے آیا ہوں، بزنس کرتا ہوں، آفس یہاں، یہ یہاں ہے، آج آپ ذرا پریشان دکھ رہے، آج ذرا یہ ہے، آج ماحول ایسا ہے، پانی نہیں آئے، بات چیت ہے، وارتالاپ کنٹینیو چل رہی، اور ایک دن میرے گھر میں دھماکے کی آواز آتی، آپ سب سے پہلے دوڑ کر میرے گھر میں آئیں گے اور پوچھیں گے میرے بھائی تجھے کیا ہوا، کیوں پہلی بار آپ کیوں نہیں آئے اور دوسری بار آپ کیوں آ رہے ہیں میری مدد کے لیے، سہایتا کے لیے؟ وہ اس لیے کہ پہلی بار میری خاموشی نے کیا کیا، بہت سارا ڈر آپ کے اطراف پھیلا دیا، اور دوسرے اس میں میں نے جب آپ سے بات چیت کی نا تو وہ ڈر نکل گیا اور آپ میری مدد کے لیے دوڑ کر آئے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے، ہم لوگ بات نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہے تو دھرم کے بارے میں نہیں کرتے، باقی سب چرچا چلتی ہے، دھرم کا مت بولو یار، دھرم کو ایسا بنا دیا ہم نے، گھر سے نکلتے وقت لاک کے اندر اس کو رکھ دینا اور پھر باہر نکلنا، وہ گھر کے حد تک ہوتا ہی ہے کہ مسکنسپشن تو اسی سے ڈیولپ ہوتے کہ جب دھرم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک ہندو دھرم کا بات ہے اور دوسرے دھرموں کی بات ہے، مسلمان وہ بہت دیکھ چکے ہیں، وہ بہت جانتے ہیں، کیوں تو ٹی وی پروگرامز دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ہم کو پتا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، اسلام دھرم کے بارے میں میڈیا کے تھرو ویسا آپ کو نہیں ملا دیکھنے کے لیے، کہ پریشید محمد کی جیونی کیا ہے آپ کو نہیں پتا ہے، اسلام کی شکشا اور شکونی کیا ہے وہ نہیں پتا ہے، اسلام کے استمبھ کیا ہے جس پر وہ ٹکا ہوا ہے وہ نہیں پتا ہے۔ اب لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ اسلام کا مین استمبھ کیا ہے، معلوم آپ کو؟ ایسا سمجھ لیا ہے نہیں، سمجھ لیا کہ بس جہاد اسلام کا مین ایک استمبھ ہے، بس سب کچھ اسلام مطلب جہاد، اور جہاد مطلب اسلام، اور جہاد مطلب دہشت گردی، دہشت گردی مطلب جہاد، یہ پورا معاملہ ایسا سیٹل ہو چکا ہے۔ جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسلام کے جو پانچ استمبھ ہیں، جو بیسک پلرز ہیں جس پہ اسلام ٹکا ہوا ہے، وہ ہے توحید، ایکیشوروال، ایک ایشور میں آستھا رکھنا، اس کے بعد نماز جو پانچ وقت تک مسلمان پڑھتا ہے، روزہ رمضان کے مہینے میں اپاس رکھنا، زکات اپنے مال کے اندر سے 2.5% دو اشارہ مطلب 2.5% جو ہے غریبوں کے اندر بانٹنا، اور پانچواں حج، یہ استمبھ ہے، اس میں جہاد ہے ہی نہیں۔ اور آٹھ ایسے پرشن ہیں جو مرنے کے بعد ایک ویکتی سے پوچھے جائیں گے، یہ پریشید محمد نے اپنے وچن میں جس کو حدیث کہتے ہیں اس میں کہا، آٹھ ایسے پرشن ہیں جو ایک ویکتی سے مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے، اس میں بھی جہاد کہیں نہیں ہے۔ تین پرشن وہ ہے جو مرنے کے بعد خبر میں، مرتیو کے بعد خبر میں آ کے فرشتے پوچھتے ہو، تین پرشن کیا ہے؟ من ربو کا، کس کی عبادت آرادھنا اپاسنا دنیا میں کر کے آیا، من نبیوں کا، کس پرشت پر آستھاوان تھا، اس کس کے طریقے پر چل کے آیا، ماں دینوں کا، وہ کس طریقے پر تو نے اپنا جیون ویکت کیا، یہ تین پرشن۔ اور مرنے کے بعد جب اٹھایا جائیں گا تو پانچ پرشن ہے، پانچ پرشن کیا ہے؟ سب سے پہلا پرشن ہے کہ جیون کہاں لگایا، کیا کیا کاریہ کر کے آیا۔ دوسرا پرشن ہے جوانی، جو یوتھ تھا تیرا، جو جیون کا سب سے مہتوپورن پل تھا، تجھے دیا گیا طاقت تھی، تیرے پاس سب کچھ تھی، اس کو کہاں لگایا۔ تیسرا پرشن، مال کہاں سے کمایا، صحیح تو ارننگز تھی نا۔ چوتھا پرشن، مال کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں پرشن ہے، کتنا گیان پراپت کیا، اس کا انوسرن کیا، کتنا علم حاصل کیا اور عمل کیا۔ دیکھیے یہ آٹھ میں بھی کہیں بھی جو جہاد نہیں دکھ رہا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے یا لوگوں نے ایسا سمجھ لیا، اسلام بولے تو جہاد اور جہاد بولے تو ٹیررزم، یاد رکھیے جہاد یہ کیا ہے، میں آخر میں اس کا بھی تھوڑا سا جو آپ کے سامنے جو ایکسپلینیشن دوں گا، آپ کو کلیریفیکیشن دوں گا اس کے بارے میں کہ جہاد ہے کیا ایکچولی، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو ایسے کاریکرم نہ صرف شولہ پور شہر میں، چونکہ یہاں بہت سارے میرے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ اپنے اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے ایسے پروگرام ضرور آرگنائز کرے، مسلمانوں کو بلائے، آپ خود بھی اس میں رہے اور وچار ایک دوسرے کے آدان پردان کریں، ہم ایک دوسرے سے بات کریں. یاد رکھیے اور بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری شنکا گھرنا نفرتیں دور ہو جائیں گی اور وہ محبت وہ پریم وہ چیزیں پھر نظر آئیں گی جو پہلے سمے میں لوگوں نے دیکھا ہے، جس کی کہانیاں اور قصے ہم سنتے ہیں آج بھی. یاد رکھیں تو بہرحال وہ نظر آنے لگیں گی. تو یہ کاریکرم جو ایسے ہوتے ہیں یہ بہت مہتوپورن ہوتے ہیں، اس کا امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یاد رکھیں آئیے آگے چلتے ہیں. شانتی جو ہے دو پرکار کی ہوتی ہے، ٹو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انترک شانتی، من کی شانتی عام زبان میں اس کو کہیں گے، پیس ان سائڈ، اور ایک ہوتا ہے سماجک شانتی، پیس آؤٹ سائڈ. مطلب ایک آدمی من پوروک شانتتا اس کے اندر ہو اور ایک ہو سماج میں شانتی ہو. سماج کی شانتی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ سماج میں اگر شانتی نہیں ہوں گی اور ایک آدمی اپنے جیون کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی جان کے اور بیوی بچوں کے لیے بھیبیت ہوں گا، پریشان ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے من کی شانتی کو بہت بڑا رول پلے نہیں کر سکیں گی. لیکن جہاں سماج امپورٹنٹ ہے اور اکثر ہم میں سے لوگ بھارت ورش میں جو رہتے ہیں، ہندوستان میں جو رہتے ہیں، شانتتا پورک مطلب ہمارا سماج شانتی والا سماج ان جنرل ہم اس میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ من کی شانتی ہمیں پراپت نہیں ہوتی. اسلام یہ بھی طریقہ بتاتا ہے کہ من کی شانتی کیسے پراپت کی جائے، یہ بھی بتاتا ہے سماج میں شانتی کیسے استھاپت کی جائے، یا استھاپت ہے تو اس کو کیسے باقی رکھا جائے، اس کو کنٹینیو کیا جائے، دونوں چیزیں بتاتا ہے. من کی شانتی ایک ویکتی کو تب پراپت ہوتی ہے جب وہ اس کے من میں اٹھنے والے جو سوال پرشن ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ کہاں سے آیا، وہ کیوں آیا، کس نے اس کو بھیجا، یہاں کیا کرنا ہے، آ کے مرنے کے بعد کیا ہوں گا، اس کے بعد کوئی زندگی جیون ہے ہی نہیں ہے، ایسے پرشن ایسے کوشچنس ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی انسان کو جواب چاہیے، اتر چاہیے، تو اس کو من کی شانتی پراپت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر سماج کی شانتی، اس کا امپورٹنس تو ہم سب جانتے ہیں. تو اسلام دونوں شانتی کو مہتوپورن بتاتا ہے. اور میں اپنے الفاظ میں جس کو ہم کہیں گے، میں یوں کہتا ہوں کہ جو من کی شانتی ہوتی ہے وہ بیج جیسی ہوتی ہے جس کے اوپر سماج کی شانتی کا ورکش لگتا ہے. یاد رکھیں وہ بیج جیسا ہوتا ہے، بیج جو ڈالتے ہیں آپ اس کے ورکش لگتا ہے. تو من کی شانتی یہ بیج کا کام کرتی ہے جس پر جو ہے ایک جو ہے شانتی جس کو کہیں گے سماج کی شانتی کا ورکش لگتا ہے. اور یاد رکھیے بات کو، جس سماج میں شانتی نہیں ہوتی وہاں کوئی انتی، وہاں کوئی ترقی، وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں تو پیس یا شانتی یا انیواری ہے، کمپلسری ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کنٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے. اور وہ تبھی اٹین ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں، مس کنسیپشن دور ہو، غلط فہمیاں ہٹائی جائے اور ہم ایک دوسرے سے ملے. کچھ ایسی چیز لگ رہی ہے جو مس کنسیپشن جسے ڈیولپ ہو رہے اس کو ہم ایک دوسرے سے بات کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں شانتی کے تعلق سے یا شانتی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام شانتی کو اتنا مہتو کیوں دیتا ہے وہ بھی بتا دوں. اسلام شانتی کو اتنا مہتو اس لیے دیتا ہے کہ جتنے کاریہ اسلام ایک مانو سے چاہتا ہے، انسان سے چاہتا ہے، وہ ایک شانتی پوروک واتاورن میں ہی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ایک ایشور کو ماننا، نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ کیسے ہوں گی شانتی اگر پھیلی ہوں گی تو. تو اسلام شانتی کو مہتوپورن اس لیے سمجھتا ہے اور اتنی مہتوتا اس لیے دیتا ہے کہ شانتی ہونے کے بعد ہی وہ سارے کاریہ کیے جا سکتے ہیں جس کا اسلام آگیا دیتا ہے یا انومتی دیتا ہے کہ یہ کام کرو. اس کے لیے ایک شانتی پوروک ماحول چاہیے، واتاورن چاہیے. اس لیے اسلام میں شانتی کی جو ہے بہت امپورٹنس ہے، اس کا بڑا مہتو ہے. یاد رکھے اب اسلام کیا کیا چیزیں ایسی بتاتا ہے جس کے کرنے سے شانتی استھاپت ہو سکتی ہے، شانتی رہ سکتی ہے، سماج شانتتا پوروک رہ سکتا ہے. آئیے اس کے اندر سے پانچ ایسی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ مانو ایک دوسرے کا آدر کرے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شانتی کے لیے ایک سماج میں. اس لیے کہ جس سماج میں لوگ ایک دوسرے کا آدر نہیں کرتے اور اونچ نیچ والا سماج ہوتا ہے وہاں شانتی استھاپت ہو ہی نہیں سکتی کبھی. یاد رکھیے شانتی نہیں ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ ہم جو ہے مانو جو ہے ایک دوسرے کا آدر کریں، اور آدر ہم تبھی ایک دوسرے کا کریں گے جب ایک دوسرے سے پریم کریں گے، عزت کریں گے اس کی. آدر کی میں صرف ایسا گڈی گڈی ریلیشن شپ جس کو بولتے ہیں نا، صرف ہاں میں آپ سے پریم کرتا ہوں بول سکتا ہوں، لیکن ایکچوئل میں، حقیقت میں، ریئل میں جس کو ہم کہیں گے پریم، تب ہم دوسرے سے کریں گے جب اس کا آدر کریں گے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا آدر کرو. اور اس کے بارے میں قرآن کی کچھ آیت یہاں پڑھی گئی، جو کہ قرآن کا ادھیائے نمبر جو ہے 49 اور اس کا آیت 13 تھی، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہے مانو ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے، ایک پتا اور ایک ماتا سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو کنبے اور قبیلوں میں بانٹا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اونچ نیچ نہیں، پہچاننے کے لیے کنبے قبیلے بنائے. تو یہاں کہا تعارف کے لیے یاد رکھیں, اور مانو کا آدر, ایک دوسرے کا آدر, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. اس کے بغیر کسی سماج میں شانتی نہیں ستھاپت ہو سکتی. آگے آیت نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک, ایشور کے نزدیک وہ مانو سب سے اچھا ہے جو سب سے زیادہ ایشور کا بھے رکھتا ہو, ایشور کی آگیا کا پالن کرتا ہو. یاد رکھیں, تو اسلام میں برتھ اصل نہیں ہے, مطلب اس کی جنم اس نے کیسا لیا, کہاں لیا, وہ اصل امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے کاریے وہ کیا کرتا ہے, کیا عمل وہ کرتا ہے, وہ امپورٹنٹ. یہ بات یاد رکھیں. تو سب سے پہلی چیز ایک دوسرے کا آدر کرنا. دوسری چیز شانتی کے لیے جو اسلام بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ مانو جو ہے مانوتا کی جو ہے سمانتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج میں شانتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مانو اپنے آپ کو برابر سمجھے, اکوالٹی. آج ہم دیکھتے ہیں مانو اپنے آپ کو کنٹری وائز بانٹتے ہیں کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, تم افریقہ میں رہتے ہو. مانو جو ہے الگ الگ جو پرانت میں اور جو جاتی میں پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر اپنے کو اونچا نیچا کہتے ہیں. اس کے وجہ سے شانتی کبھی استھاپت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مانو جیون کی سمانتا یہ بڑی مہتوپورن ہے شانتی کے لیے ایک سماج میں. آئیے اس کا ایک ادھارن دے کے بعد سمجھاتا ہوں. ادھارن اس طرح سے ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 1000 کا نوٹ, 1000 روپی کا ایک نوٹ ہے, ایک دم بینک سے, اے ٹی ایم سے آپ نے کڑک نکال کر لایا, تو اس کی ویلیو کتنی ہے اگر وہ سیدھا, جب تک پورا سٹریچ سیدھا ہے بالکل, اس کی ویلیو کتنی ہے 1000. اگر اس نوٹ کو میں موڑ دوں, ٹو فولڈ موڑ دیا, تو اس کی ویلیو کتنی ہے, کڑک اب نہیں رہا ہو, مڑ گیا, ایک اس میں بل آ گیا, پھر بھی 1000. اگر اس کو فور فولڈ کر دوں, چار اس میں لگا دوں, تو بھی 1000 ویلیو ہے. اگر 8 اس میں کر دوں تو بھی 1000 ہے. نیچے گر جائے تو بھی 1000 ہے, نالی میں گر جائے تو بھی 1000 ہے, پانی میں گر جائے, لیکن سوکھنے کے بعد جب پیش کروں گا تو اس کی ویلیو کتنی ہوں گی, 1000. تو اسلام یہ کہتا ہے لوگ الگ الگ سماج جاتی اور ان کے ماحول حالات الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن ہیومن ویلیو کبھی چینج نہیں ہوتی. جیسا 1000 کا نوٹ کہیں بھی رہو, کتنے بھی فولڈ رہو, اس کی ویلیو 1000 ہی ہوتی ہے. یاد رکھی, 1000 ہی ہوتی ہے. تو انسان حالات کے اعتبار سے امیر ہو سکتا ہے, غریب ہو سکتا ہے, گورا ہو سکتا ہے, کالا ہو سکتا ہے, امریکن ہو سکتا ہے, افریقن ہو سکتا ہے, لیکن مانو ہونے کے ناطے اس کی ویلیو ایک ہی. یاد رکھی, وہ چینج نہیں ہو سکتی. یاد رکھی, تو مانوتا کبھی بھی شانتی پوروک نہیں جی سکتی ایک سماج میں جہاں لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 17 میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, جس کا ارتھ ہوتا ہے اور ہم نے آدم کی سنتان کو شریشتھتا پردان کی, اس کو جو اکرام دیا, عزت بخشی ہم نے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, جو بھی آدم کی اولاد ہے اس کو ہم نے عزت بخشی اور اکرام دیا ہے, شریشٹھ بنایا. یاد رکھی, سارے مانووں کو یاد رکھی. تیسری جو اسلام کہتا ہے جو ایک ماحول ایک سماج میں شانتی کے لیے انیواری ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ مانو جیون کا مہتو, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھی, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں مانو جیون کا کوئی مہتو نہیں ہے. کوئی بھی انسان اٹھے کسی کو مار دے, یہ جہاد ہے اور یہ بہت اچھا ہے, اور وہ جہاد کی وجہ سے سیدھا سورگ میں چلا جا رہا ہے. یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا آئیے اگر ہم ادھیان کریں, اور میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا, یہاں بہت سارے مسلمان ہیں اور میں سمجھتا ہوں الحمد للہ اس سے زیادہ نان مسلم ہمارے بھائی ہیں, میں آپ سے اپیل کروں گا. کیا اپیل کروں گا؟ کہ اپیل یہ کروں گا کہ آپ قرآن گرنتھ کو ایک بار ضرور پڑھیں. اس لیے پڑھیں کہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط دھارنا پھیلائی جا رہی ہے تاکہ آپ جواب دے سکے. ایک مسلمان بھی خراب کاریہ کرا تو ہاتھ پکڑ کے بولیے قرآن میں ایسا نہیں ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم ہو رہا تو کہیے میں نے قرآن پڑھا ہے, اس میں ایسا کچھ میں نے نہیں پایا ہے. اور یاد رکھیے میرا وٹنس, میں تو دوں گا ہی قرآن کے بارے میں وٹنس, لیکن آپ کا وٹنس زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے وٹنس سے, چونکہ میری کتاب میں تو کہوں گا, لیکن جب آپ پڑھیں گے, اور میں شرط کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, آپ قرآن کا ادھیان کیجئے. پورے قرآن کے اندر الحمدللہ ایشور کی پرشنسا ہے. تلوار کا لفظ ایک بار بھی نہیں ہے, تلوار کا لفظ ہی نہیں ہے. اب باقی ایشوز تو سب بعد میں دیکھ کے جائیں گے. تلوار لفظ نہیں جس کے بارے میں بولے تلوار سے پھیلا اور یہ ہوا اور وہ, لفظ ہی نہیں ہے, وہ ورڈ ہی نہیں آتا ہے, سمجھ رہے بات. چاٹا مارنے کا لفظ نہیں قرآن کے اندر. ایسا لوگ بولتے نا قرآن بولے تو ویپن آف مارس ڈسٹرکشن جیسا اس کا حل ہو گیا, مطلب بہت بڑا ایٹامک بم ہے, وہ انسانیت پہ گرایا جا رہا. تو میں کہوں گا نان مسلم ہمارے بھائی, مراٹھی زبان میں بھی آ چکا ہے اور زبانیں آپ جو بھی جانتے, تیلگو ملیالم پڑھیے, تاکہ آپ اگر کوئی مسلمان ویکتی غلط کاریہ کرا اس کو بھی بتائیے, اور آپ کو بھی پتا چلے ایکچولی یہ بک کیا ہے, یہ ریلیجن کیا ہے جس کے بارے میں اتنی ماس مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہ اینٹی ہیومینٹی ہے, انسانیت کے خلاف دھرم ہے, یہ لوگ انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد الگ الگ دور میں الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. ایک سمے تھا آپ کے سامنے طالبان لائے گئے, دوسرا سمے آیا تو القاعدہ آیا, اب تیسرا سمے تو آئسس آیا, پھر اور ایک 10 سال بعد ہے کوئی اور نیا اور کوئی اور نیا. ہم کو ایک سماج میں جینا ہے اور شانتی کے ساتھ جینا ہے, کیوں نہ ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی کہہ رہا آئسس آ گیا, اسلامک اسٹیٹ آف عراق ہے جو ہے سیریا, تو آپ کو معلوم ہے وہ جو بھی کر رہا ہے اسلام آپ جانتے ہیں, قرآن کا آپ نے ادھیان کیا, آپ بول سکتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اسلام کے مطابق. میڈیا کے ہمارے جو لوگ اگر وہ پڑھ لے تو وہ کہیں گے اسلام کے مطابق نہیں ہے, ہم لکھیں گے آئی ایس کے خلاف, اور لکھنا چاہیے, لیکن اسلام کو دوش نہیں دیں گے, اس لیے کہ اسلام ایسی آگیا انومتی اپنے ماننے والوں کو دیتا ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو دھکا بھی لگایا جائے. انسان تو دور, وہ جھاڑ پہاڑ کو بھی خاموخا توڑنے کی آگیا نہیں دیتا ہے ادھر کی. ٹھیک ہے, تو آئیے مانو جیون کا اسلام میں کیا مہتو ہے. مانو جیون کا اسلام میں اتنا مہتو ہے کہ ادھیا نمبر 5 سورہ مائدہ اور اس کا شلوک آیت نمبر 32 میں قرآن میں اللہ نے کہا, من خطر نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جس کسی ایک ویکتی نے, ایک مانو نے کسی ایک مانو کی ہتیا کر دی بنا کسی کارن کے, چاہے وہ مانو مسلم تھا یا غیر مسلم تھا, جس کسی ایک ویکتی نے کسی ایک مانو کی ہتیا کر دی چاہے وہ ہتیا جس کی بھی مسلم تھا یا غیر مسلم تھا, اس کا پاپ اتنا گھور ہے جیسا اس نے ساری مانوتا کا قتل کیا. ایک مانو کی جان لینا ساری مانوتا کو قتل کرنے کے برابر ہے. ومن احیاها, اسلام, ویسے سارے مذہب بولتے مارنا غلط ہے لیکن اسلام نے جیون کا مہتو کیسے بتایا, مارنا ساری انسانیت کو مارنا ہے. ومن احیاها, جس نے ایک انسان کی جان بچا لی, فکانما احیا الناس جميعا, اس کا پنیہ ایسا جیسا اس نے ساری مانوتا کو جیون پردان کیا. اسلام ایک لائف کو مارنا اتنا بڑا کنڈیم کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں, پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایشور کی شانتی اور کرپا, ان کے جیونی کا ایک واقعہ ہے کہ اسلام میں کتنا مہتو ہے انسانی جان کا, چاہے پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد ہو. یہ بھی امپورٹنٹ ہے, ورنہ ہمارے پاس پیدا ہونے سے پہلے مارنے کو بہت آسان سمجھتے, اس لیے میں رکھ رہا ہوں. ادھارن سنیے, ادھارن یہ تھا کہ ایک عورت نے ایک ایسا کاریہ کر لیا جس کاریہ کی وجہ سے کیپٹل پنشمنٹ دی گئی, سزائے موت, کیپٹل پنشمنٹ. وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے میں نے یہ پاپ کر لیا, اب اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے. لیکن پریشت کو جب پتا چلا کہ وہ عورت گربھوتی ہے, پریگننٹ ہے, تو کہا تیرا دوش ہے بچے کا نہیں, پیدا ہونے کے بعد آنا, پنشمنٹ ابھی نہیں مل سکتی ہے. اور معلوم آپ کو, وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا وہ اس کے پتی سے نہیں تھا, وہ بچہ جو تھا وہ بچہ زنا, ولد الزنا اس کو بولتے ہیں, اس نے ایک دوسرے آدمی سے منہ کالا کیا تھا. مطلب وہ لیگلی جو ہے وہ ہائر بھی نہیں تھا, یاد رکھیے. پریشت نے کہا اس کو بھی نہیں مارا جا سکتا, تو جو اسلام یہ کہہ رہا, جو اجنما ہے چاہے وہ وواہ کی وجہ سے یا وواہ کے بغیر, مارا تو اس کو نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. کیسے لوگ اس پہ الزام لگا سکتے کہ وہ مذہب یہ کہیں گا کہ انسانوں کو جن کی مائیں پیدا کر کے جنم دے کے پال کر سنسکار دے کر بڑا کرتی ہے, ان کو شوٹ کر دو, ان کو مار دو اور جنت میں چلے جاؤ. امیزنگ, تعجب کی بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اسلام کی شکوی نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ جو ہے شیطان کا جو ہے دھرم ہو سکتا ہے, یہ کسی دھرم کی شکوی نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. تو اسلام میں مانو جیون کا بہت بہت بہت بہت زیادہ مہتو ہے, اور یہ مانو جیون مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر, وداؤٹ ڈیفرنسیشن کی, یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے, اس کا جیون کا مہتو اتنا ہی یاد رکھیں, اتنا ہی یاد رکھیں. اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے سمے میں. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز جو اسلام بتاتا ہے جو ہم کو کرنا ضروری ہے سماج میں شانتی کے لیے, وہی ہے پریم اور دیا کا ایک ماحول بنائیے. پریم اور دیا, ایک دوسرے کو معاف کرنا, شمع کرنا, پریم کرنا, محبت کرنا. اس لیے کہ پریشت محمد ان پر عشوت کی شانتی اور کرپا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ایک وچن بخاری کے اندر آتا ہے, وہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى یحب الاخی ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی ویکتی جب تک آستھاوان سچا مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرتا ہو, جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرتا ہو, وہ سب جب تک اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسرے ایک جگہ آپ کہتے اور جو فرماتے ہیں, وچن ایسا ہے, حدیث ایسی ہے, انما یرحم اللہ من عباد الرحماء, کہ اللہ انہی پر دیا کرتا ہے جو دوسروں پر دیا کرتے ہیں. ایک وچن میں کہتے ہیں زمین والوں پر دیا کرو تو آسمان والا تم پر دیا کریں گا. تو یہ محبت, یہ محبت اور پریم کی شکوانی جو ہے اسلام دیتا ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ سہنشیلتا, ٹالرنس ہو ایک دوسرے میں, سماج میں شانتی کے لیے ٹالرنس ہو. اور قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتائیں, دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں فورسفل کنورژن ہے, زبردستی اسلام قبول کروانا ہے. زبردستی اگر کسی کو اسلام قبول کرایا جا رہا ہے یا پیسے کے ذریعے کرایا جا رہا ہے تو وہ انسان منافق ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتا ہے منافق اس ویکتی کو کہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس کو پنشمنٹ سزا ملیں گی قیامت کے دن, اس لیے کہ وہ دل میں کچھ ہوتا ہے باہر کچھ بولتا ہے. اسلام میں اس کی آگے ہی نہیں ہے, کہ تو آج بہت چل رہا ہے فورسفل کنورژن کی بات, تو میں رکھ رہا ہوں. اسلام نے تو کہا لا اکراہ فی الدین, اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, یاد رکھیے کوئی زور زبردستی نہیں. اور تاریخ, ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں نا, ہسٹری کو آپ پڑھیں, انڈیا میں 1000 ایئر کی مسلم ہسٹری ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں اور بھی ودوان ہے جو میرے سے زیادہ اس پہ بولیں گے. 1000 ایئر کی مسلم ہسٹری ہے, اس ہسٹری میں آپ فورسفل کنورژن کا ایک ایسا ادھارن دیجئے کہ یہ فورسفل کنورژن تھا, یہ فورسفل کنورژن تھا, یہاں زبردستی کروایا گیا. میں تو یہ کہتا ہوں جتنے مسلم بادشاہوں نے شاسن کیا, یہاں تک کہ اورنگزیب کا بھی اگر سمے تو بتائیے, یہاں ایک دنگا ہوا مسلم اور ہندوؤں کے اندر. ایک ایک ادھارن میں کہہ رہا ہوں, سنگل کی یہاں دیکھو دنگا ہوا اور ایسا ایسا ہوا. آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ اس کی شکوی نہیں، اس کی تعلیمات نہیں ہے، اور یہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ تو ٹالرنس، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور اسلام کے آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے جتنے دنیا کے دیش تھے ان کے جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا دھرم ہی ساری رعایا کا دھرم ہوا کرتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، جو چاہے اپنے دھرم پہ چلتا رہے۔ بادشاہ کا دھرم الگ ہو سکتا ہے، پرجا کا الگ ہو سکتا ہے، راجا الگ اور پرجا الگ۔ دوسرا قرآن کا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، کوئی فورس نہیں، آپ اپنے دین پہ چل سکتے، ہم اپنے دین پہ چل سکتے۔ اسی طرح شماشیلتا، اسلام کہتا ہے اگر شانتی چاہیے سماج میں تو شماشیلتا ضروری ہے، معاف کرنا، اس لیے کہ ہر ویکتی اگر بدلہ لینے بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہر آدمی بدلہ لے رہا، تھوڑی تھوڑی چیز سے بدلہ رہا، شما کیجئے، معاف کیجئے لوگوں کو۔ اور میں آپ کے سامنے ایک ادھارن رکھتا ہوں ایسے ویکتی کی زندگی سے جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو انتم رشی اور پرشت جو مانوتا کے لیے بھیجے گئے، ان کے جیون سے ایک ادھارن رکھتا ہوں جن کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ٹیررزم کو پھیلاتے تھے، دہشت واد کو بڑھاوا دیتے تھے۔ ایک ادھارن دیتا ہوں صرف آپ کو، سنیے ادھارن کیا ہے شماشیلتا کا۔ ادھارن یہ کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو مکہ اپنا شہر چھوڑنا پڑا، چونکہ انہوں نے جو سندیش مانتوں کو دیا اور جو بھی حق کا سندیش لاتا ہے لوگ اس کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اپنے گھر سے نکالا گیا، ان کو اپنی بستی چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا ملک وطن چھوڑنا پڑا، ان کے انویائیوں کو صحابہ جن کو کہتے ہیں ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا، لوٹا گیا، زمین جائیداد لے لی گئی، بچے چھین لیے گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا، سولیوں پر چڑھا جا رہا تھا، یہ حالت تھی۔ تو پریشت مجبور ہو گئے اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا وہ جگہ جہاں ان کا جنم ہوا تھا چھوڑ کر وہ مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد معاہدہ ہوا مکے والے لوگوں سے، ایک ٹریٹی سائن ہوئی، معاہدہ ہوا کہ ہم دونوں نہیں لڑیں گے، لیکن مکے والوں نے معاہدہ توڑ دیا، مسلمانوں کو ان سے لڑنا پڑا جنگ۔ مدینہ سے ایک فوج نکلی 8,000 سے 10,000 فوجیوں کے ساتھ، ٹھیک 8 سال بعد، 8 سال بعد ایک ویکتی کو جس کو اپنے گھر سے نکالا گیا، اپنے شہر سے نکالا گیا، وہ 8 سال بعد جو ایک ادنا رات کے سمے میں اپنی جان بچانے کے لیے نکلا، وہ اب واپس آ رہا ہے، لیکن اب وہ رورل کی حیثیت سے، وہ ایک بادشاہ کی اور ایک کنگ کی حیثیت سے واپس آ رہا ہے، اس کے پاس اب اپنی ایک فوج ہے۔ سارے مکہ والے ڈر رہے ہیں، آج تو جان گئی کہ پریشت کو ہم نے نکالا تھا، آج تو جان گئی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیں گے، جو عرب کا طریقہ تھا کہ جتنے مرد ہوتے ان کے گلے کاٹ دیے جاتے، مار دیا جاتا، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا اور بچوں کو بیچ دیا جاتا، سب ڈر رہے تھے۔ پریشت محمد مکہ میں آتے ہیں جہاں سے انہیں نکالا گیا اور وہاں کے ایک اعلان کراتے ہیں، آج سب کو امن دیا جاتا ہے، آج کسی سے جنگ نہیں ہوں گی، جو اپنے گھر کے اندر ہے ان سے کوئی جنگ نہیں ہے، جو کعبے کے اندر ہے ان سے کوئی جنگ نہیں، اور ایک ویکتی بھی اس میں مارا نہیں گیا۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی تاریخ میں، ہسٹری میں ادھارن، ایسا ادھارن کہ جس کے اندر ایک ویکتی کو اپنے شہر سے نکالا گیا، واپس آتا ہے اپنے شہر میں اور ایک قتل نہیں ہوتا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک قتل نہیں ہوتا ہے۔ اگر رومن امپائر، بیبلونین، میسوپوٹیمین، سومیرین، چائنیز، جاپانیز، آپ ہسٹری پڑھیے، انڈیا کی ہسٹری پڑھیے، جب ایک آدمی آتا اور دوسرے کو ہٹاتا سب کو مار جاتا تھا، کہ گدھے اور کتوں کو بھی جو سڑک پہ ہوتے نا کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ سمے میں ہے، ہم بات کر رہا ہوں 1500 سال پہلے کی، جب یہ حال ہوتا تھا لوگوں کا، جو جیت کے آتا تھا وہ یہ کرتا تھا۔ یہاں پریشید محمد آگے کہتے ہیں سب کو میں نے شمع کر دیا، میرے انویائیوں کی قاتلوں کو شمع کر دیا، میرے چچا کو قتل کرنے والے کو شمع کر دیا، میں نے سب کو شمع کر دیا، آج شمع اور دیا عام ہے سب کے لیے، جاؤ لے لو۔ تو وہ شانتی دوت تھے، شانتی کا پیغام انہوں نے دیا، لیکن بہرحال ایک چیز ابھی بھی باقی ہے، جہاد میں نے کلیئر نہیں کیا نا، یہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن اب آپ نے جہاد کا تو کلیئرفیکیشن دیا ہی نہیں۔ آئیے میں جہاد کیا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد دیکھیے ایکچولی یہ جنگ کو نہیں بولتے ہیں، یہ آپ ذہن سے نکال دیجیے، جہاد کوئی جنگ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاد کسی جنگ کو نہیں کہتے ہیں۔ جہاد کا ایکچوئل معنی ہوتا ہے تو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جس کو ہم کہیں گے سنگھرش کرنا، کوشش کرنا، پریتن کرنا، ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل، اس کو بولتے ہیں جہاد، جہادا یا جہدون، اسٹرائف اینڈ اسٹرگل، کوشش کرنا، پریتن کرنا، سنگھرش کرنا۔ یہ کوشش اور پریتن سب سے جو زیادہ افضل ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اپنے نفس، اپنا جو دل بولتا ہے غلط کاری ہے اس کے خلاف کام کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کہ تو انسان کا دل بڑھ رہا ہے غلط کام کرو، بولتا نہیں نہیں کروں گا، رشوت لو نہیں نہیں لوں گا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو اپنے خلاف کرتا ہے۔ اور دنیا میں ساری چیزیں سنگھرش اور پریتن کر رہی ہے، آپ لوگ کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے پریتن کر رہے ہیں، سنگھرش کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے اپنے اس میں سنگھرش اور پریتن سب۔ تو ایسا دیکھا جائے تو جہاد کا معنی ہوتا ہے پریتن اور سنگھرش کرنا، تو سارے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سنگھرش اور پریتن کر رہا ہے ادھر کی۔ تو آپ کبھی بھی جہاد کو اسلام سے ایسا مت جڑے کہ اس کا معنی جنگ ہے یا کسی کو مارنا ہے، اور کسی معصوم کو مارنا ہے تو بالکل نہیں ادھر کی۔ لیکن جب شانتی استھاپت ہو جاتی ہے، پیس اسٹیبلش ہو جاتی ہے، تو اس کو سیف گارڈ کرنا, اس کو جو ہے بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے دنیا کے جتنے بھی دیش ہیں جو شانتی پوروک دیش ہیں, انکلوڈنگ انڈیا, ہمارے بھارت ورش کو ملا کر, ہم لوگ اپنی ایک پولیس فورس رکھتے ہیں, ہم لوگ اپنے ایک ملٹری رکھتے ہیں, ایئر فورس رکھتے ہیں, نیوی رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ بھارت ورش میں شانتی آ چکی ہے. اب اس شانتی کو قائم رکھنا, باقی رکھنا, چونکہ بہت سارے لوگ اشانتی چاہتے ہیں, یاد رکھیں, وہ نہیں چاہتے مانو پریم سے محبت سے رہیں, وہ اشانتی پھیلا کر اپنا پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں آپ کو, وہ اشانتی پھیلا کر اپنا پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں. کیسا, یہ بہت بڑی انٹرنیشنل لابی ہے. جب آپ پڑھیں گے انٹرنیشنل سیناریو میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا, کیسے کیسے فائدہ ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, آپ کو بتا دوں کہ سی سی ٹی وی کیمرے آپ لوگ اتنے دھڑلے سے آج کل لگاتے, کیوں لگاتے؟ صرف ٹیررزم کی وجہ سے نا, یہ اس کا ایک بتا رہا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو, ایک فائدہ بتا رہا ہوں صرف آپ کا, سمجھ رہے آپ؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل لابی, اس کو اسٹڈی کی ضرورت ہے. بہرحال, تو آپ دیکھیے, جب پیس اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے, اس کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے. تو اسلام کہتا ہے جب پیس اسٹیبلش ہو جائے اس کو باقی رکھو. اس کے لیے بھی جو پریتن اور سنگھرش کرنا پڑتا ہے اس کو بھی جہاد بولتے ہیں, چونکہ اس کا معنی ہی وہ ہوتا ہے. شانتی کو استھاپت رکھنے کے لیے جو پریاس کیا جاتا ہے وہ بھی جہاد ہے, یاد رکھیں. تو اس کو آؤٹ آف دا کورس لے جا کر ایسا بتانا کہ معصوموں کا قتل جہاد ہے, کتنی بری بات ہوں گی, اور یہ ہمارے طرف سے ایک بہت بڑی غلطی اور چوک ہوں گی کہ ہم اتنی بڑی مسٹیک کریں کہ ایک ورڈ کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرے کسی کے سامنے کے لوگ ڈر جائے, بھیبیت ہو جائے. تو جہاد کا کہیں بھی معنی, جو یاد رکھیے, یہ دہشت واد نہیں ہے, جہاد کا معنی جنگ بھی نہیں ہے, جہاد کا معنی پریت نہیں, یاد رکھیے. اور سب سے بڑا جہاد جو آپریشن کا, وہ نفس کے خلاف ہوتا ہے, اپنی, جس کو کہتے ہیں نفس, جو اپنا دل بولتا ہے اس کے خلاف انسان جا کر کرے, کہ جو سچ ہے اس کے ساتھ دے اور دل کے خلاف جائے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے, یاد رکھیے. تو یہ انواد جو لوگ کرتے ہیں جہاد کا, جنگ, حرب مقدسہ, مطلب یہ ایک ہولی وار ہے مسلمانوں کا, یہ سب فالتو باتیں, یاد رکھیے. اور کوئی ایسا معصوم لوگوں کی جان لے کر جنت میں نہیں جا سکتا, یاد رکھیے. کوئی اس طرح سے معصوم لوگوں کی جان لے کر جنت میں نہیں جا سکتا, یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بولی جاتی ہے یا آج بولی جا رہی ہے, اور یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمان دیش سے محبت نہیں کرتا, مسلمان جو ہے اسلام کے جو ملک کے خلاف ہوتے ہیں. یہ سب یاد رکھیے, یہ ہوا ہے, ہوا, یاد رکھیے, ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹپ آف دا آئس برگ. آئس برگ سمجھتے ہیں آپ, وہ پانی سمندر کے اندر برف جم جاتی ہے نا, آئس برگ بولتے ہیں. تو اس کا اوپر نوک دکھتی ہے لیکن نیچے بڑا ہوتا ہے. کیوں یہ پرشن آج اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ملک سے, وطن سے, وطن عزیز سے, انڈیا سے, ہندوستان سے, بھارت سے محبت نہیں کرتا, کیوں یہ بات ہم سے پوچھی جا رہی ہے؟ سوال یہ کہ اس کا پرشن اٹھ کیوں رہا ہے, یہ پرشن اٹھایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات, یاد رکھیے. آپ چلتے چلتے کسی بچے کو پکڑ کے پوچھے تم اپنے ماں سے پیار کرتے ہو یا باپ سے زیادہ, وہ بھی پزل ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, یہ پرشن اٹھ کیوں رہا ہے, کوشچن مجھ سے پوچھا کیوں جا رہا ہے. یہ کوشچن پوچھنے کا ہی نہیں کہ کون کس سے دیش سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے, سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ کوشچن بار بار اٹھایا جا رہا ہے ماسس میں, لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ لوگ پوچھے, یار مسلمان دیش سے محبت پریم نہیں کرتا. یاد رکھیے, میں کیا ادھارن دوں, میں ایک صرف ادھارن دے سکتا ہوں, خان عبد الغفار خان, سب پہچانتے مہاتما گاندھی کے ساتھ انہوں نے کتنا جیون گزارا, کیا کیا نہیں کیا. خان عبد الغفار خان کی پوری آیو, پورا جیون 95 سال کا تھا, اور اس میں سے 45 سال جیل میں رہے ہو, 45 ایئرس. آپ کو کیسے ادھارن چاہیے؟ آزادی کی پہلی جنگ کس نے چھڑی تھی؟ جنرلی ہم گاندھی جی وغیرہ کے نام سنتے ایک الگ بات ہے, لیکن آزادی کی پہلی جنگ شروعات 1857 میں ہوئی. 1857 سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی, 1808 میں ہوئی, 7 میں ہوئی, 9 میں ہوئی, ہم سب جانتے ہیں, تاریخ کا ادھیان کیجیے. تو میرا کوشچن ہے, 1857 میں مسلمانوں نے جو اعلان کیا تھا برٹشرز کے خلاف, اور وہ مسلمانوں نے کیا تھا چونکہ انہیں کی حکومتیں جا رہی تھی اس سمے میں, بہادر شاہ ظفر جس کے اندر تھے اور سارے جو ان کے وہ سینٹر میں تھے اور باقی سارے اسٹیٹ گورنمنٹس تھی, سب نے بغاوت کی. تو وہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا 1857 سے پہلے کہ اب ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے, اس کو آزاد کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے مسلمانوں پر. تو مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لی. تو آپ 1857 ریشمی رومال کی پوری تحریک آپ پڑھیے, آپ ہسٹری میں تھوڑا سا جائیے, یہ سپرفیشل آپ جو مطلب جس کو بولتے ہیں نا بس سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کیا ہے, ہسٹری میں جائیے, یاد رکھیے, سارے ہی لوگوں نے بغیر یہ کہے کہ مسلمان اور ہندو میں کہوں گا, اس ملک کے لیے یاد رکھیے اپنا خون بہایا ہے, اپنی جانیں دی ہیں, اپنا گھر بار چھوڑا ہے, اپنے بیوی بچوں قربان کیا, یاد رکھیے. ہم دھرم کو ایسا ریلیٹ کرنا یہ صحیح بھی نہیں ہوگا, لیکن اگر پوچھا جا رہا ہے تو میں خالی ایک دو ادھارن آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, یہ بڑی اہم بات ہے. اور مسلمان یاد رکھیے اس ملک میں اپنی عبادت گاہیں بناتے ہیں, کتنی عبادت گاہیں, مساجد ہیں ہماری, ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. آپ بتائیے اگر کسی ملک سے انسان محبت نہ کرے تو کیا اپنی عبادت گاہوں بناتا ہے؟ بناتا ہے, اپنے مردوں کو وہاں دفناتا ہے؟ یہ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کیسے نہیں سمجھ میں آئیں گے. آپ بتائیے برٹشرز میں جو بڑے بڑے لوگ انڈیا میں آئے ان کی خبریں کہاں ہیں انڈیا کے اندر, بتائیے. دلی میں کتنے ہیں؟ बंबई में कितने हैं, कहां है ये? जब मरते थे तो अपने मुल्क जाके दफन होते थे, यहां से ले जाकर वहां दफनाया जाता था, ये यहां नहीं दफन होते, क्योंकि उनको इस धरती से कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझिए, मुसलमान अगर कहीं से भी भारतवर्ष में आए तो यहां से कभी बाहर नहीं गए, वो यहीं जिए, यहां के लिए सब कुछ किया और यहीं मरे और यहीं दफन हुए पूरे के पूरे। ये खबरें, ये आस्थाने, ये मकबरे आपको नजर नहीं आते? ये इसकी दलील, इसका ये रेफरेंस नहीं है कि मुसलमान कितनी मोहब्बत करे धरती से कि जहां पैदा हो वहीं मरना पसंद करता है और वहीं दफन होना पसंद करता है? तो याद रखिए, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए कि मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। जो भी ये प्रश्न उठा रहा है वो इतिहास से अनाड़ी है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, अहमक है और उससे बढ़कर पागल भी हो सकता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता इसका मतलब। क्योंकि बेसिक चैलेंज कर रहा है वो इतिहास को। और मैं ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा, कुछ भी करो इतिहास को बदलने की कोशिश मत करो, इसलिए कि इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। हिस्ट्री को कभी चेंज मत करो, याद रखिए, इसलिए कि इसको चेंज करना एक आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए चेंजेस अच्छे नजर आए, लेकिन आप सोचिए, इससे आप अपने पूर्वजों पर खुद इल्जाम लगा देते जब हिस्ट्री को चेंज करते हैं। तारीख, तो मैं कहूंगा आप तारीख को पढ़िए। नॉन मुस्लिम मेरे भाई जो, उनसे अपील करूंगा आप कुरान का अध्ययन करें। मुसलमान जो बैठे उनसे कहूंगा बातचीत कीजिए, लोगों से वार्तालाप, डिस्कशंस, प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स आप ऐसे रखिए, और सिर्फ कोई एक खास कम्युनिटी नहीं, सारे लोगों से जाइए, हर किसी तक मैसेज दीजिए कि इस्लाम क्या है। और स्पेशली मीडिया को आप इन्वाइट कीजिए, मीडिया के सामने रखिए कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। मिशनरी के सामने आप रखिए, डिपार्टमेंट्स के सामने आप रखिए, पुलिस वालों को आप इन्वॉल्व कीजिए ताकि बताइए। और अगर ऐसे कुछ यूथ्स और नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सुधारिए और उनको सुधारने के लिए जो कुछ किया जा सकता हो करना, इसलिए कि वो हमारे मुल्क के लोग हैं। मैं यहाँ नहीं कहूँगा वो मुसलमान है, वो हमारे मुल्क के लोग हैं, वो इस मुल्क के लोग हैं। जाहिर सी बात है, हमारा काम है उनके लिए सुधार, उनकी इसलाह करना। मुझे जो समझ गया था बहरहाल वो हो गया है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बस आखिर में जो है अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रूम सब मिट गए हैं जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।